أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. سورة بقرة دویم سپارا 204 نمبر آیات. دین مخ کے آیاتن کی دا حج پا مقبان دے دا دو قسم خلق و دعا ذکر شوی دا کہ بعد خلق دا سیو تو اے خدای دنیا کی دنیا راہ کا دا آخرت سوالے نکو ما لہو فی الاخرت من خلاق آخرت کے برخ نشتا. اور دویم قسم خلق دا سیو چی اگوی دنیا او آخرت دوار دا اللہ نگستل دنیا کیم خیر خے گڑا و آخرت کیم خیر خے گڑا. دے آیاتن کے ہم دا سے دو قسم خلق بیانی گی. یو پاغی کے دا سے خلق کو چی دا پیغمبر علیہ السلام دا خیر و برکت مجلس کے بناستو اور دغ دا خیر و برکت پا مجلس کے دا ناستے پا مقا دنیائی جن دا فیدو پا بارکے دا پیغمبر علیہ السلام سر بے دیر خی و مزیدار خبر کورے اور پا منافقانہ انداز کے قسمون بے خوڑل چہ زمن پزڑے کے اخلاص دے محبت دے. حقیقت دار چې د دغه خلکو په زړه کې د اسلام سره محبت نو بلکې د مسلمانانو سره هر وخت د جنگ اراده به وي. مسلمانانو ته د نقصان کولو رسول اراده به وي. نو مخامخ بے پیغمبر علیہ السلام تو زار شم قربان شم چہ تا نوینم وقت نہ تیری گی را باندے او پتا عشق ما او دا مسلمانان میں دیر خواخ دی خو چہ دا پیغمبر علیہ السلام دا مجلس نہ با پاسے دو بل طرف تا بلالو نو دا ټول کوشش با پا دے زمکہ کے دا فساد خورولو دا پارو دا مسلمانانو فصلو نہ بے تباہ کولی دا دوی ساروی بے حلاکول او دا غرور او دا تکبر حال داو چی کل بدت چووی چی دا اللہ نا اویرے گا دا گناہ کارو نا مکوا نو دے با غرور او تکبر کلاغی وی دا زی او زوانیم چی دا سی کم بل سوک دا سی کولی شی نو دا سی انسان دا پار دوزخ کافی رے. نو دا آیاتونا دا یو خاص منافق سڑی پا بارک نازل شیو اخنس ابن شریق نمیو دیر فصاحت و بلاغت سر و دیر پچالاکی بانی بے خبر کولی دا پیغمبر علیہ السلام مجلس کی چی بحاضر شو قسمون بے خولل دا اسلام دعوی بے کولا وی زمان پدرکی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر بے انتہا محبت تی مسلمانان سر میں دیر میندہ او پا دنیای کارونو که بید اخپل جب پزور دیر ناشنا انداز سرا اظهار خیال کو. پیغمبر علیہ السلام تبم در دیر چالاکی و در جب در صفائی پا وجہ در در خبر خیل گیری. خدا اخنس ابن شریق در مزاج پا بنیاد باند دیر سخ فسادی جگرالو دا مسلمانانو خلاف پا هر موقع کی دا نقصان رسولو کمی کردی نده هر وقت دیر نقصان رسولو با دا مسلمانانو ساروی چی بیولی دل اوی پتور پخپو اوال شل بیکرن خپی بیتی پریکلی دا مسلمانانو فصل بانده بی اورو لگو کچا باتی دا اللہ نو یریگ دا کار مکوان دا پا غرور کی براغی دا زی او زوانیم چی دا کار کولی شن بل سوک دا زی کولی شی دا گناہ پا کار بے فخر کو دا فسادی سرو و من الناس من یعجبک قوله بعد دا خلقنا اغا خلق دی یعجبک قوله چی پا تعجب کی اچیتا لرا قول دا وینا دا دو خوخیت دا دو وینا دا دوینا استاق وخیگی فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگی کی ویشہد اللہ دے گوا کی اللہ لرا علاما فی قلبه پا اغی خبرو چی دا دا پذل کی ری وی اللہ گوا دے چی دا ما پذل کی تاثر من محبت تی مومنان سرم من محبت تی وہو علد الخصوامو دے دیر سخ جگرالو دی وَإِذَا تَوَلَّا هَرْ کَلَچِ اسْتَادَ مَجْلِسْ نَدِي اُگْرْزِيگِ بَلْ طَرَفْ تَلَاشِ سَعَا فِي الْأَرْضِ نُدِي کوشش کئی پزمک کے لِيُفْسِدَ فِيهَا چِ فَسَادُ کی پزمک کے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ادھے حلاک کی الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ فَسْلُنَا او حیواناتو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُ اللہ نخوخی محبت نکی دا فساد سرو دا فسادی سرا دے یو تفسیر شو او دویم تفسیر دا سرے و اذا تولا ہر کرچ دے حاکم او والی جوڑ شی دا سے منافق سرے دے والی جوڑ شی دا ملک حاکم جوڑ شی دا بیا پزمک کے دا فساد کوشش کئی فصلنا و نسلنا هلاكي قسما قسم ظلمنا كي وإذا تولى في الأرض جكال دا بدبخت كافر منافق دي والي دا ملك جور شي دا قوم جور شي حاكم جور شي نبيا دي فساد كي پزمك كي دا مسلمانانو فصل خرابي دا مسلمانانو آئندن نسل خرابي قسما قسم ظلمنا و فسادنا كي نو پا دے مانا سر دا آیات مطلب دا جوڑی گی چی بعد دا خلکو ندا سری چی اغوی دا دنیا دا جن پا حق لکی خبر کئی نو دا ظاہری چالاکے او دا زرو پا خبرو باندے دا قسمون خوالل پا وجبا تا تخیو مزیدار اخکار کی گی دا دروغ وعدے با دا سر کئی دا دروغ وعدے دا بدا تر حقیقت پرنگ کے پیش گئی خود دے پا حقیقت کے دا مسلمانان و مخالف دے کس حکومتی عہدوتا ملوشی نو مسلمانان تا دا فیدی رسول پا دے دا دغی عہدی پا وجہ نقصان او فساد رسی او دا خپلو ظالمانا و جابرانا عملیاتو او کاروائیو پا وجہ بانے پزمکہ کے فسادو نہ کئی نخلق فصلنا و نسلنا تباکی که وطه ده خدای نو یریگا نو ده حکومت پا زور ده خپل قوت پا زور نورم پا غرور کی راشی و نورم زیاده کی یعنی داس بدبخت که حاکم شی ملک تا نقصان رسی قوم تا نقصان رسی اسلام تا نقصان رسی داس خلق ده خدای نو حاکمان کی دا بے حیائے کارون پا ملک کی شروع کی جدا سے خلق حاکمان شی پدے ملک کے بے حیائی شروع کی غیر اسلامی کارون داغے دا زیاتول کوشش کی اسلامی کارون بان پابندی لگول کی اور پدا سے رنگ کے پیش کی وہ ادھر قوم او دا ملک او دا وطن او دا مسلمان خیر خواہ ومن الناس من یعجبک بعض دخل کنا اغلی یعجبو کا قولو ہو چید آغا خبر استاق وقیگی فچالا کہ دو کا کئی دی پھر حیات الدنیا دا دنیا پا زندگی کی ویشہد اللہ دے گوا کئی اللہ لرا علاما پا اغی خبرو باندی فی قلبی ہی چید دا پزر کی دی وی اللہ گوا دی تا سر میں محبت دی تا صحابہ سر میں محبت دی اللہ میں خوخ دے دا اللہ حکمنا میں خوخ دی حقیقت دار جدر کے خوخ ندی وہو علد الخصام او دا سخ جگڑا لو دی و اذا تولا ہر کلچ دیر استاد مجلس نبہر اگر دی سعا فی الارضی دے کوشش کئی پزمکہ کی لیفسد فیہا کی فسادو کی پزمکہ کی و یہلک الحرث والنسل دے ہلاکی الحرث والنسل فصلنا تباكي او نسل تباكي حيوانات تباكي واذا تولى هر كل چه د ملک والي او سربراه جوړ شي سعى في الارض ليفسد فيها کوشش کوي چې په دې ملک فساد جوړ کی ويهلك الحرث والنسل او دې هلاکي او تباكي بربادي الحرث والنسل دے فصلن ہم تباہ کی او نسل دے مسلمانان ہم تباہ کی خلق بے حیا کی دے مسلمان خلاف کارو نہ کی نو دے فسادی دی واللہ لا یحب الفساد اللہ نخو خی فساد لرا نے فساد خوخ دے نے فسادی خوخ دے واذا قیل له اتق اللہ ہر کل چہ تے تویل شی دا اللہ نہ او یری گا اخذته العزة بالاسم ونسي دل غرور و تكبر پا گناسرا فحسبه جهنم ندر پار جهنم کافی دی ولبئس المهاد و دیر بد بچون دادا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله دی آیات کی دیو مومن او مخلص حال بیانیگی مخ کے آیات کے دا منافق حال بیان شو اس دی آیات کے رہے مومن مخلص حال بیانیگی گی اگر اللہ دا رضا دا پارا خپل جان مال خرچ کئی او اللہ رضا کئی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آیات داغ پا شان کے نازل شیویری دمکے مکرمے نہ مدینے منورے تے ہجرت کو پلارا کے قریشی کافران یو ڈلا مخ ترانو دے اشار کو جی ہجرت بن کے دے رخ پل سورلے نہ راکش ہو اور دسر پتیر کش کے غشیو غشی بے یو بوجگے کے اچولیو اگے تب زلم کلو لندہ بو سر و سڑے بروانو لکہ اس وقت کے جاجر امڈکی کڑی ویو پٹے امڈکی ویو وصلہ و سرائی ناغ زمانہ کے دا وصلہ وچے پا لندہ بے غشی ویشتر تورا بو سر و نیزہ بو سر و نا دے بوجگے کے بے غشی اچولیو دا بوجگے تا تیر کشوئی ناقشی رویست رو ده قریشی کافرانو ته اخول ویدے غشو تو گو رے تا سو تخ پتہ لگی چی دا پا غشو وشتو کی خوا مہارت لرم تیر انداز یما نظاما تیر اندازی تا سو تا معلوم دا او چی پچا گزار کوم نو خپ ہوئے گئے چی گورے مانا سڑے بچکی گی نا او سا پورے چی کلمی گزار کرے رے مانا سوک بچشوی نری نو پا اللہ قسم خورما چی ترسو پورے زما پا تیر کش کی یو غش ہم موجود وی نو تا سو ما ترا رسے دے نشے او چی کل غشی ختم شی نو ترسو چی ما کے ساوی نو پتور بدا سر مقابلہ کوما نو دا دے نہ پس بیا تا سو چی سکول غوارے غوکے او کمال غوارے نو پا مکہ کی دا تزر دا خپل مال پتہ در کوم چی فلانی دے کہ زما مال پروت تلال شیزان لے راوالے ما پرے دے چیز مدینے منورے تلال شم حجرت کم وی قریشی کافرانو چی دا خبر وارے دنو پویشو چی دا غشو نخو بچ کے دل ممکن نری پا غشو بم سوری سوری کی خوزا پتہ را تخیر مال لے کم دے کہ پروت چاگی پس لال شو تا دا خپل کار کوا نتوتا پا مکہ مکرمہ کی خپل مال پتہ خول چپلانی دے کہ مال دوم را دے بس اغزان لواخل استاس شو صحیب رومی مدینہ منورے تا اور اسید او پیغمبر علیہ السلام تے واقعہ بیان کرلا وی پیغمبر علیہ السلام دو ذلو فرمائل ربح البیع ابا یحیاء ربح البیع ابا یحیاء اے ابو یحیاء ستا پا دے بے پار کے گتھ دے اکڑلا ستا دا بے پار دا گتھ دے ستا بے پار دا گتھ دے گتھ دے اکڑا مال دے ورکا او زان دے تے واغشتا او مال رو رسے دے اللہ رضا دا پار تا گتھ اکڑا بعد مفسرینو دا نور صحابہ کرام واقعات ان دے آیات شانی نزول کے بیان کری دی دے کس منافات نشتا آیات طول طور شامل لی ومن الناس من یشری دا یشری لفظ یو معنی دار چے یبیعو دا یشری معنی پا یبیعو سرکی گی یعنی بعض خلق خپل زانون پا خدا پاک باندے خرسی بعض خلق پا اللہ خپل زان خرسی یبیعو معنی شنا اور دویم قول دارے چی یشری پا معنی دا یشتری دے یعنی زان اخلی بعض خلق نیک اعمال کئی زانون اخلی یعنی دا خطراتونا دا خطرناکو سیزنون خپل زان بچ کئی نو یشرینا دا یبیع مانا مراد دا دے قول ترجیح دا بعض خلق خپل زانون خرس کی پا اللہ او دا دے تائید بلایات کے اللہ کرے دے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ ان اللہ اشترا بے شک اللہ پاک پا بیا اغشتی دی من المؤمنین انفسهم دا مؤمناننا دا مؤمنان زاننا و اموالهم او داغوی مالنا بان لهم الجنہ پا دیوان دے چا اللہ بدوی لپا بدل کی جنت ورکی دا مومن مال جان دا سودا شلا دا مبیعا دا او دا دے گاک اغشتن کی سوک دے اللہ آیات تلک فکر رکا یو عربے کی یو ثمن دے او بل مبیعا دا پختو کی یو سودا دا بلی قیمت دے نو دا سودا مقصدی وی کدا قیمت مقصدی وی گاک چ سودا کئی نو دا سودا دا دے گاک مقصدی دا کدا پیسے مقصدی دی دا سودا مقصد دے کہ یو سڑے دے زان لپا 1500 روپے جوڑا جامع اخلی جیب کے 1500 روپے دی. دا 1500 روپے مقصد نہ دی او دا جوڑا جامع دا مقصد دی. نو دا غی مقصد تا رسیدو دا پار دا 1500 روپے دا وسیلہ دا. پا دے 1500 روپے دے زان لا دا غی جوڑا جامع مقصد پورا کئی. نو دا پیسے مقصد نہ دے او دا جوڑا جامع مقصد دے. اس دے سودا تا خیالو کا مومن خپل جان او مال خرچ کئی پچا پا اللہ او اللہ خریدار دے اللہ ایت اخلی. نو سودا مبیعا دا دا مومن مال او جان دے. نو دا مال او جان دا سودا دا دا مبیعا دا دا دا اللہ مقصد دے. او دا جنت چلی نو دا دا دا غی قیمت دے. نو دا اللہ پا نزبان دے جنت مقصد نہیں دے دا مومن مال و جان مقصد دے. یعنی دا جنت نا دا مومن مال جان دیر قیمتی او مقصدی دے. اوز دا یو سودا او دا یو مبیعی اہمیت پس معلومے گی. یو سودا پا بازار کے دا سے چا عام خلق اخلی دا غی دمر اہمیت نشتا. او یو سودا پا بازار کے دا سلے چا وزیران او گورنران او صدران اخلی عام خلق نشی اغشتی چا گا کی اوچت سڑیوی اگا سودا ہم اوچتوی. نو دا مومن مال جان دا سے شیری چا دا دے گاک اللہ دے. نو دا مومن مال جان دیر اہمیت لری گا کے اللہ دے خریدار اللہ دے. نو مومن مال او جان پا اللہ خرچ کو او پا بدل کے والا اللہ جنت ورکی. اس دا یو دکاندار دے او دا غنا یو بندہ سودا اکڑلا او پیسے والا ورکڑلے او تے دا سودا زن سرکیک دا بازار کے نور سودا کوما واپس تال رازن دا سودا بدرنا بیا واخلما. پیسے والا او سوخل امانت زان سرکیرا زرازم. اوز دا سر گاک لالو نور بازار کے سوداو کلو دی دکاندار لراغی او تی مالا خپل سودارا چی ماتا ناغشتے پیسے میں در کلو دی و سر ٹال ما ٹول کئی اخوا دے اخوا کئی. نو دا دکاندار زیادے نکئی ظلم نکئی ولی نا. اس اللہ پاک سودا اکڑا دا مومن نا مال او جانے تے پا بیا واغشتے خود مومن تے والا تا سر دی چی کل پکار شی بیا بیا دا نو غوارما. نو چی دا جہاد مقراشی او اللہ مومن توی چی مومن استا مال او جان ما پا بیا غشتی بی تی دا ما دا رضا دا پارا پیش کر دے خواہ دے خواہ کئی نا جہاد نکو ما. دا مومن زیادے نکی ظلم نکی مال جان دے پا اللہ خرچ کری دی مقرال او تی نور کے دا زیادے ری چی اللہ دا جہاد حکم کیا تو جہاد لنزی. نو من الناس من یشری نفسه بعض خلق اغری یشری نفسه چ زانے خرچ کڑی دے پا اللہ پاک بان نے. ومن الناس من یشری نفسه بعض خلق اغری یشری نفسه چ دے خرچ کئی خپل زان خپل نفس ابتغاء مرضات اللہ دا پار دا طلب کول دا رضا مندے دا اللہ. واللہ رؤوف بالعباد اللہ پاک مہربان دے پخپل بندیانو باندے. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو داخل شیطان سو پہ اسلام کی کافہ ٹول ٹول پہ اسلام کی داخل شاہ ادخلوا فی السلم کافہ دا سلمن او سلمن دو معنوں دا پارا استعمالی گی. یو دا صلح دا پارا او بل دا اسلام دا پارا دے دے کہ مراد تین اسلام دے. ادخلوا فی السلم داخل شے پا اسلام کی کافہ ټول داخل شي. نو دا کافا په معنا د جميعا دی. په ترکیب کې دا حال واقع شوی دی، دا کافتن حال دی. نو دا سنه حال دی، ادخلوا په دې کې چې کوم ضمیر دی دا د هغې نه حال دی. او دویم دا حال دی د اسلام نه، د سلم نه حال دی. نو که دا د ادخلو د ضمیر نه حال شي، نو بیا ترجمه دا شوله چې پوره پوره په اسلام کې داخل شي. ادخلو تاسو داخل شي فی السلم، په اسلام کې کافه د سر نه ترخپو پورے ټول په اسلام کې داخل شي. ادخلو فی السلم کافه، داخل شي تاسو په اسلام کې کافه د سر نه والے ترخپو پورے، سر خپې لاسونه سترګې غوګونه دل دماغ ټول په اسلام کې داخل شي. دا سنا چې لاس پیخو اسلامی احکام پزیر وړي، خو دل و دماغ دے په اسلامی احکام مطمئن نه دی. دا سنا او دا سی هم نه چې دل و دماغ دے په اسلام باندې مطمئن دی، خو لاس او خپې او اندامونه د اسلام نه غیر په نورو کارونو کې لګیا دي. یہ مسلمان پزڑ مسلمان په دماغ و مسلمان، خود سر نخپو پورے ټول شکل دی د یهود جوړ کړی وی، د نسوارو دی جوړ کړی وی. دا چې مکه گا څنګه چې دل و دماغ دے په اسلام کې داخل دی، د سر نخپو پورے ټول بدن شکل شباحت لباس اخلاق عادات ټول د اسلام جوړ کا، یہ مسلمان اور شکل ڈبل چا دے جوڑ دے. پاکستان چ آزادی دو دغی روزو کے فسادات شروع، زے پزے فساد لو. ریل گاڑی چ برو رسے دنو خلق بو ولاڑو، سورلے بے را کوزے کلو پیرا باندے بے کٹول بے قتل کلنا. چرتا با ہندوانو فساد کو، چرتا مسلمانانو با بدل اغشت فساد بے کو، فسادات شروع. ریلوے اسٹیشن باندے خلق اوالی شو، سمڑ شو، سزخمیان شو. ہندوان راغل ہندو بے پکی کتن آغا بے پورتا کو، مسلمانان براغل آغی بے پکی مسلمان مڑے پورتا کو. یو سارے ہندوان راغل را پورتا کو اے مڑو، یو زخمی کسو هغه چې وکتل چې هندوانې پورته کړي نو آواز یې ورکړ، وایي دغه مړی د هندوانو نه دی، دا ته مسلمانان واخلی. وی خلک وته چې ته خو زخمی حالت کې او دا سړی مړ دی، نو دی خو د هندوانو په شانتې ښکاري، نو ته څنګه وایې چې د هندوانو له مور کې دا مسلمان دی؟ وایي په لاره کې په سفر کې ما واورېدل ته چې ده ته چا وایي چې عبدالغفور، نو یې ده ورته په هغې آواز کړی دی، دا د نوم عبدالغفور دی، نو دا مسلمان دی. نو که دې زخمی ال نه وې ویلی، نو وو عبدالغفور خو هندوانو به وړه سوزولی به و، ځکه شکل یې د هندوانو په شانتې و. نو چې مسلمان ګیره برید خریلی وي او نور شکل د نور خلکو په شانتې وي او دې مړ شو، نو څوک به ال وایي چې دا مسلمان دی؟ نو لږ شکل خو د مسلمان جوړ کا. په قیامت کې چې ته خپل پیغمبر سره مخامخ شې او ته ورته وایې زه ستا امتی یم، هغه تا ته وایي چې ته په څه زما امتی؟ په دنیا کې خو زه شناختی کارډ ورته وښیه، نو په آخرت کې خو شناختی کارډ نه، شناختی چهره معلومیږي. نو ستا شناختی چهره د مسلمان ده چې ته ورته وایې زه مسلمان یم، په څه مسلمان یې؟ نو تا ته اسلام کومه طریقه خولې ده؟ لباس د کافرو، شکل د کافرو، او زړه کې دننه مسلمان. نو ادخلو فی السلم کافا، داخل شا پا اسلام کی دا سر نخ پو پوری، دل و دماغ دا پا اسلام کی داخل، نو لاس و خفی سترگ غوگونا خیالات اخلاق عادات طول بدی دا اسلام وی. اور دویم مانا دا شلا ادخلو فی السلم کافا، داخل شیطا سو پا اسلام کی، پا دا سے اسلام کی چھ طول اسلام وی، دا سے نچی نیم اسلام منی و نیم اسلام نمانی، دا اسلام با ٹول پا ٹول پورا قبل ہے، مکمل اسلام کے داخل شاہ، دا سنا کہ اسلام سا حکم نہ منے اور سنا منے، نو اسلام مکمل ضابط حیات تے، پا قرآن و پا حدیث بان ثابت تے، قرآن کے حدیث کے اسلام بیان شتا، نو عقائد سر تعلق دے، عبادات سر تعلق دے، معاملات سر تعلق دے، حکومت سر تعلق دے، سیاست سر تعلق دے، تجارت سر تعلق دے، کارخانہ دار سر تعلق دے، مزدور سر تعلق دے، پہ اسلام کے دا ٹول شعبے اشتا، نو دے اسلام ہر شعبہ و منا. نو دا سنا کہ اسلام دے تو جماعت ترا شو بانگ ہوا یا قامت کو منز کو بس لار شو بس دقا مسلمانی دا، یواز دا مسلمانی ندا کہ بازار تلار شو دکانداری کے نو دا دکاندار اسلامی قیدے اس دکا پاگی دکانداری ہوکا، کہ سرکاری ملازم ہے نو پس دفتر کے پا کارخانہ کے پا اسلامی طریقہ بان اخپل ڈیوٹی پورا کا، کہ زمینداری کے نو پہ اسلامی طریقہ زمینداریوں کا، دا جن پہ ہر لڑکی اسلامی طریقے دے اگر استعمال کرا والا، یواز دانا چی جماعت تلار شا جماعت نو واپس لار شا. نو دیر خلق زان دیندار گنی و پہ معاملاتو کی بیا دینداری پہ کی نوی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو داخل شے تاسو پہ اسلام کے، نو پہ ٹول اسلام کے داخل شے، او دا سر نخبو پورے ٹول پہ اسلام کے داخل شے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابداری مکوے دا قدمونو دا شیطان، دا شیطان پہ نقش قدم بانے مزا، انه لكم عدو مبين، بشك ذا شيطان ستاسو ده پارخ کار دشمن لي، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، پس کچر تاسو اخوئے گے، فإن زللتم پس کچر تاسو اخوئے دلے، من بعد ما جاءتكم البينات، رستو ده دینا چراشی تاسو تواضح دلائل، فعلموا پس پوشے تاسو ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ پاک دیر زبردست و حکیم حکمت والا دے، اللہ زورور دے زبردست دے، تا تے واضح دلائل را لے گلی دی، نو دا دینا پس خطا کے گا ما خوے گا ما، اللہ بس سزا در کی. اس دا کم خلق جدا واضح دلائل نہ پس پکا گلار باندھ روان دی، نہ دوی صرف ددی خبر انتظار کی چ اللہ او فرشتے دا عذاب دا پار دوی تا حاضر شدی ل سزا ور کی، اور ٹول قصے ختم کی. هل ينظرون، دوی انتظار نہ کی، واضح دلائل نہ پس حق نہ منی، نہ دوی سے چل کی دوی انتظار نہ کی، الا ان یاتیہم اللہ، مگر ددی خبر چ راشی دوی تا اللہ پاک، فی ظلل من الغمام، پسور د اوریزو کی، والملائکتو فرشتیم ور تراشی، وقضی الامر، کار دوی فیصلہ کری شی. اللہ او فرشتے د اوریزو پسورو کے راشی، ددی خبر سے مطلب دے دا آیات دا متشابہات و ندی، متشابهات لفظی معنی خو من اکو یا سوری دا اوریز و سوری دی اغیر کراشی وز دا دین پس دا دی حقیقت سرے دا دی اوریز و دا دی سورو نو دا دی پا حقیقت اللہ پوئی گی پا دی بانی ایمان واجب دے او انکار تے نہ کفر دے ہو کیفیت نہ معلوم دے او سوال کل چرا کیفیت را تو خیا نو سوال تے نہ بدعت دے ایمان پہ واجب دے ہر دے کے متشابہات چراشی نہ غیدہ مسئلہ شلا کہ ایمان پہ واجب دے انکار تے نہ کفر دے کیفیت نہ معلوم دے او سوال تے نہ بدعت دے دے حقیقت با پا قیامت کے اللہ پاک بالکل واضح ہے کی ہر سوک بے پی پوئے گی خو پا دنیا کے پی سوک پوئے گی نا دا قیامت پر از باننے دا حقیقت با اللہ پاک ارچا توخی چے دا عذاب ورکول دا پارا با فرشتے حاضری شی اللہ پاک پلا اس دے کیفیت و حقیقت معلوم اول دا انسان دا عقل نہ بالا تر دے نزک پہ شریعت پدے پابندی لگو لے چھتے پہ پوئے گے نا نا دا کیفیت ما معلوم ہوا حل ینظرونا دوی انتظار نہ کی الا ان یأتیہم اللہ مگر دے خبر چھ راشد دوی تا اللہ پاک فی ظلل من الغمام تصور دا اوریدو کی والملائکتو او فرشتے ہم راشی وقضی الامرو کار دا دوی فیصل کریشی و الاللہ ترجع الامور او خاص اللہ پاک طرف تا ترجع الامور طول کارو نبو واپس کی گی بیا بے اللہ پاک فیصلو کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.